αναγκάστηκα ως υπουργός οικονομικών να κάνω μια μικρή κουτσουλιά. Oops, I did it again. Μια μικρή κουτσουλιά. Μια μικρή κουτσουλιά στο όνομα της χώρας, με τους άλλους κρυμμένους από πίσω μου. Αναγκάστηκα ως υπουργός οικονομικών να κάνω μια μικρή κουτσουλιά. Κουτσουλιά. Εγώ παρακολουθώντας τον ίδιο, ξέροντάς τον και βλέποντας το έργο που άφησε πίσω το Πασόκ, νόμιζα ότι ήταν κάτι πιο μεγαλειώδες αυτό που έκανε. Τελικά ο ίδιος χθες βράδυ, στη συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Τρέμη και στον Παύλο Τσίμα, άμεσως μετά το δελτίο, στο Ωμέγα, το προσδιόρισε και το περιέγραψε όπως ακούσατε. Καμία αντίρρηση, ο καθένας ξέρει περισσότερα για το έργο του. Δεν θα επισέλθουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Καλώς ήρθα την Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο εδώ στο Real FM ήμασταν και πριν, αλλά τώρα είμαστε ως Ελληνοφρένη, αφού είπαμε τα πάντα νωρίτερα. Τώρα θα πούμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί τα πάντα ποτέ δεν τελειώνουν. Του έκανε μια ωραία ερώτηση ο Παύλος Τσίμας χθες και έκανε μια πολύ ωραία παραδοχή ο Βάγγελος Βενιζέλος, μόνο που έχει αργήσει να την κάνει αυτή την παραδοχή καμιά δεκαριά χρόνια. Ναι, οι πολίτες που μας καταψήφισαν, πολλοί από τους οποίους νιώθουν ακόμη συναισθηματικά ότι είναι στην οικογένειά μας μέσα, θεωρούν ότι έχουμε μετακινηθεί. Ότι εφαρμόσαμε μια δεξιά πολιτική. Άδικο έχουν. Όχι, δεν έχουν άδικο. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Άδικο έχουν. Όχι, δεν έχουν άδικο. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Εγώ ψήφισα κατά του μνημονίου και υπέρ της Δανειακής Σύμβασης για να αλλάξει το μνημόνιο. Μπράβο! Δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς έγινε. Το έχουμε καταλάβει. Το λέγαμε και από τότε. Και υποτίθεται περίμενε ο κόσμος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην λειτουργήσει με δεξιά πολιτική. Βέβαια, το περίμενε ο κόσμος. Ποιος κόσμος ήταν αυτός που το περίμενε? Το 44% που ψήφισε. Ψήφισε με αυτό το κριτήριο ή ψήφισε με άλλα κριτήρια? Όπως συνήθως ψηφίζει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με το στενά ατομικό κριτήριο και όχι με το συνολικό. Συλλογικό καλό. Τέλος πάντων, ό,τι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγινε η δεξιά στροφή. Και τώρα έρχεται η δεξιά, η κανονική, και δίνει υποσχέσεις. Όσοι είστε άνεργοι, θα το ακούσετε τώρα αυτό που λέει ο Σαμαράς. Νομίζω θα νιώσετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα βάσανά σας την άλλη Δευτέρα τελειώνουν. Να σας πω ότι ξαφνικά όλα μπορεί να γίνουν με κάποιο κουμπί. Πείτε μου, ποιος το έχει αυτό το κουμπί? Αυτό το κουμπί δεν υπάρχει. Εγώ σας μιλάω ρεαλιστικά ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και ταυτόχρονα. Εκείνος που είναι άνεργος, σας είπα, θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Μπράβο! Και ό,τι λέγανε οι Ευρωπαίοι, θέλουν να αυξήσουν, να επεκτείνουν το επίδομα ανεργίας. Και ότι δεν έρχεται κανείς από την Ελλάδα για να το δώσουμε το επίδομα ανεργίας και να το επεκτείνουμε το επίδομα ανεργίας. Η επίσημη τοποθέτηση του υποψήφιου πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τους ανέργους είναι ότι θα πάει στην Ευρώπη πρώτον, θα δώσει μάχη στην Ευρώπη για να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας. Νομίζω θα γίνει έτσι ακριβώς. Θα γίνει όλη η διαδρομή, ο χάρτης, η χάρτα όπως λέμε, του επιδόματος ανεργίας θα υλοποιηθεί μέχρι τέλους. Ξανοιχτείτε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, έρχεται ο Σαμαράς. Θα δώσει μάχη και θα την νικήσει και σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχει άλλες 20 μάχες να δώσει για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού και για το σύνολο των θεμάτων, των μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων. Οπότε θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Στον Ενικό τα είπε αυτά προχτές, είπε πάρα πολλά, αλλά λόγω του Κασιδιάρη και του επεισοδίου του θερμού του χθεσινού δεν μπορούσαμε να σταθούμε όσο θέλαμε και όπως θέλαμε σε αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Είπε και κάτι άλλο, μίλησε για τη δικαιοσύνη και για το τι σηματοδοτεί η πρώτη θέση στο Συμβούλιο, στο ποιο Συμβούλιο, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα θέμα με τη δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω ότι το προπύργιο, ο πυλώνας, το σταθερό σημείο στη Νέα Δημοκρατία αύριο θα είναι η δικαιοσύνη. Μπράβο! Λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εγώ αυτό το πέρασα και συμβολικά. Αν είδατε, πρώτο βουλευτή επικρατείας, έβαλα τον πρόεδρο δικαστών και εισαγγελέων. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Εγώ αυτό το πέρασα και συμβολικά. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I stand from above. θάλασσα και συμβολικά. Αϊκιούρα δικιού. Η τώρα κατά σύμπτωση που είναι και επικεφαλή στο τωρινό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Πολύ ωραία αυτή η άποψη του κυρίου Σαμαρά. Όντως η δικαιοσύνη θα λάμψει αν γίνει κυβέρνηση και ήθελε να σηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια βάζοντας τις προηγούμενες εκλογές τον κύριο Αθανασίου επικεφαλής. Μπορεί να μας απαντήσει τώρα που έχει βάλει επικεφαλής την τώρα Μπακογιάννη τι ακριβώς συμβολισμό ήθελε να δώσει. Ακούστε, να βάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Βέβαια. Σας λέω ότι την ώρα που μου δόθηκε εξουσία να κάνω ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και το ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι, αν θέλετε, επειδή ο Έλληνας ζει και τρέφεται με σύμβολα. Εσείς προηγουμένως συμβολήσατε τον κήπο σας με 10 πράγματα. Εγώ μπορώ να συμβολήσω αυτό που αγαπάω και θέλω με τους ανθρώπους που βάζω επικεφαλής. Τον εκπρόσωπο της Siemens, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι έχει χαρακτηρίσει την τώρα Μπακογιάννη. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα, όντως, και πολύ ωραία οι παραλληλισμοί και η προσπάθειά του να μιλήσει για τις προηγούμενες εκλογές, ξεχνώντας προφανώς ότι έχει κάνει ένα άλλο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και σηματοδοτεί άλλα τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που είχε σηματοδοτήσει πριν. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, τον ψάχνει η αστυνομία. Έκανε αυτό που έκανε χθες και παραβαίνοντας νόμους, διατάξεις και όλα τα υπόλοιπα, κρύβεται και ηθικούς νόμους που λένε ότι όταν κάνεις κάτι, αναλαμβάνεις την πράξη σου. Αυτό είναι λεβεδιά, αυτό είναι παλικαριά, αυτό είναι αναγνώριση ή του λάθους ή της πράξης που έχεις κάνει. Τίποτα από αυτά δεν μας εκπλήσει άλλωστε, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Έχει έρθει η ώρα πάντως να ακούσουμε από τον Ηλία Κασιδιάρη την άποψή του για τη βία. Δεν υπάρχει η λέξη βία στο πολιτικό μας λεξιλόγιο. You see my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. Παλιοκουμούνι. I cry watching the day. Can't you see I'm a fool? In so many ways. Δεν υπάρχει η λέξη βία στο πολιτικό μας λεξιλόγιο. Μπράβο! Είναι ειλικρινής. Στο λεξιλόγιο λέει δεν υπάρχει η λέξη βία. Δεν λέει στα υπόλοιπα, στην καθημερινότητα, στις παρουσίες, στα πάνελ ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε αισιόδοξα νέα, όχι για τη βία. Για τη βία αισιόδοξα νέα. Για όλα τα υπόλοιπα. Λύνονται τα θέματά μας και θα καταλάβετε γιατί. Λεφτά υπάρχουν. Baby, oops. I did it again. Πάρα πολλά λεφτά υπάρχουν. I played with your heart, got lost in the game. Σχεδόν άπειρα λεφτά υπάρχουν. Oh baby, baby, oops. You think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not. Άπειρα λεφτά υπάρχουν. That innocent. Θα καταγγείλω το μνημόνιο. Θα βρεθώ να κάνω παρέα με την Κούβα και τη Βόρεια Κορέα και θα βρω λεφτά. Από εκεί υπάρχουν τα λεφτά, γιατί ακούγοντας τον Άδωνη λέγαμε πού θα βρει τα λεφτά. Τελικά και αυτό στον ίδιο δρόμο με τον Αλέξη. Από την Κούβα, έχει και πολλά λεφτά η Κούβα αυτή την εποχή, και από τη Βόρεια Κορέα. Δεν ξέρω αν έχει λεφτά η Βόρεια Κορέα. Κάποια άλλα μάλλον μπορεί να τα έχει. Οπότε ανοιχτείτε και εσείς οι υπόλοιποι, οι άνεργοι με το Σαμαρά, όλοι οι υπόλοιποι με τα λεφτά που θα φέρει από δύο πολύ συγκεκριμένες χώρες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν και όρια όμως, όπως πολύ σωστά θα πείτε κάποιοι και από ό,τι βλέπω είστε και έτοιμοι να τα βάλετε πολύ, να τα χτίσετε αμέσως τα όρια και εκεί που ο καθένας θέλει και δεν δέχτηκε και κουβέντα για το όριο του αλουνού. Μια χαρά είναι όλο αυτό, σημαίνει καταρχήν καλή ζωή, σημαίνει καλή σκέψη, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει κάτι φωτεινό. Θα ακούσετε τώρα το όριο ενός, διότι έχετε και εσείς τα δικά σας, αλλά τέτοιο όριο σαν αυτό που έχει ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω δεν το έχουμε εμείς. Δηλαδή, αν έρθουν οι Ευρωπαίοι τώρα και πούνε ότι θα εγκατασταθούμε στο Μαξίμου και θα ορίσουμε τα της χώρας, σας, εσείς θα το δεχτείτε για να μην πάμε στη Δραχμή? Προφανώς δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα, έχετε κάποιο όριο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα πείτε τέρμα. Την κρίσιμη λέξη για να συνεννόμαστε γρήγορα και νευρικά. Εθνική αξιοπρέπεια. Είναι το όριό μου. Είναι το όριό μου. Ωραία. Είναι το όριό μου. Το δικό μου. Ξεσηκώθηκε όλο το πάνελ. Όταν ακούς τον Σαμάρα να λέει ότι το όριό την εθνική αξιοπρέπεια, βάλαμε εμείς τα δικά μας γέλια, αλλά αφήσαμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων εκεί, τα μηδιάματα, τα χαμόγελα και τα γέλια, διότι θυμόμαστε όλη την υπογραφή που είχε βάλει πριν λίγο καιρό. Αυτή και μόνο η υπογραφή. Αν αυτό είναι όριο αξιοπρέπειας εθνικής για τον Σαμάρα, έχει χάσει και η εθνική και η αξιοπρέπεια. κάθε νόημα και κάθε έννοια συζήτηση, κάθε αξία ή όποια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάναμε για αυτά τα θέματα. Η Ντόρα, τώρα που πήγε, ήρθε, ξαναπήγε, ξαναήρθε, έχει τριφτεί και με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα λαϊκό κόμμα, άλλωστε ανήκει και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα, έχει αρχίσει και λέει και κακές λέξεις. Επειδή είδα σήμερα, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε λιγάκι τη θέση του για το ΝΑΤΟ, την οροποίησε, είπε δεν είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες μας να φύγει από το ΝΑΤΟ. Στρατηγικά, βέβαια, μακροπρόθεσμα θέλουμε να φύγουμε, αλλά τέλος πάντων τα κολομπάρισε λίγο. Τα κολομπάρισε λίγο. Μάλιστα. Αυτά τα πολύ ωραία από την Ντόρα Μπακογιάννη, προχθές στο Μέγκα τα είπε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real 97,8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντάω, Αποστόλης 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και μήνυμα από κινητό, Real, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είπαμε και νωρίτερα για τις πορείες που υπάρχουν σήμερα σε διάφορες πόλεις της χώρας κατά του νέου φασισμού, του φασισμού. Γενικότερα, δεν ξέρω αν με μια πορεία βεβαίως δεν λύνεται κάτι. Είναι όμως κάτι σημαντικό, είναι κάτι συμβολικό. Και το χτεσινό επεισόδιο στο πρωινάδικο του Αντένα δεν είναι το μοναδικό περιστατικό φασισμού. Είναι πολύ ευρύτερο το θέμα, πολύ πιο σύνθετο. Και άρα η αντιμετώπιση του ή όποια προσέγγιση, λεκτική ή άλλη, θέλει και πιο σύνθετες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, μια πορεία είναι ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη αρχή. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, όχι μόνοι μας, έχουμε και παρέα και μάλιστα πολύ ευγενική παρέα. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι ευγενείς και μετρημένοι. Πάνω απ' όλα. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Παλιοκουμούνι. Oh baby, baby, oops. Αναγκάστηκα ως υπουργός οικονομικών να κάνω μια μικρή κουτσουλιά. Κουτσουλιά. Oops, I did it again. Εγώ ψήφισα κατά του μνημονίου και υπέρ της δανειακής σύμβασης για να αλλάξει το μνημόνιο. But I stand from above. I'm not that innocent. Θεωρούν ότι έχουμε μετακινηθεί. Ότι εφαρμόσαμε μια δεξιά πολιτική. Άδικο έχουνε. Όχι, δεν έχουν άδικο. Παλιοκουμούνι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι ευγενείς και μετρημένοι. Πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ηλίας ο Κασιδιάρης ήταν πολύ θετικό. Αφού είστε ευγενείς και μετρημένοι, βγείτε και στο φως, μην κρύβεστε. Ο κόσμος πάντα εκτιμάει τους ευγενείς και μετρημένους. Και κυρίως οι αρχές, τις οποίες βέβαια πολλοί υπολείπτεστε, φαντάζομαι. Από σήμερα ξεκινάει το Euro. Και δεν ξεκινάει μόνο εκεί που ξεκινάει, Πολωνία-Ουκρανία, ξεκινάει και εδώ στο Real. Και όχι μόνο. Από τις 3 το μεσημέρι στο pamesports.gr, σελίδα ηλεκτρονική, και από τις 5 στο Real, μετά την Κανέλη δηλαδή, στο Real άμεσα έγκυρα, όπως λένε, ζωντανά όλο το ρεπορτάζ από την Πολωνία με 5 απεσταλμένους και σχόλια από λαμπερά πρόσωπα του ποδοσφαίρου. Σας διαβάζω ό,τι μου δώσαν τα παιδιά να το πω. Στις 7 σχολιάζουμε, αναλύουμε παρέα από τη Βαρσοβία και την Αθήνα λεπτό προς λεπτό το μεγάλο αγώνα Ελλάδα-Πολωνία στον Real FM. Και από τις 9 ως τις 10 το τρίτο ημίχρονο. Μην χάσετε live τη συνέντευξη τύπου και τη συνέντευξη των Ελλήνων Διεθνών. Και βέβαια η αποτίμηση του κρίσιμου αγώνα από τη δυνατή ομάδα του Real FM και του pamesports.gr. Καταλήγει εδώ το κειμενάκι που μου έχουν δώσει τα παιδιά να πω, τα οποία συνεχώς δουλεύουν, κάθονται και σε ένα γραφείο πάνω σε PC και ψάχνουν από εδώ και από εκεί. Η αθλητική μας, ο παλμός του Euro στους 97,8 στο Real FM. Όποιος θέλει να τα δει και με τα μάτια της φαντασίας, στο Real θα ακούσετε και για το Euro όλες βέβαια τις μέρες, όχι μόνο σήμερα. Πολύ μου αρέσει η φράση Κοσμάκης που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, όταν κυρίως τη λέει και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, παίρνει άλλη διάσταση. Αντιλαμβάνεσαι ότι μένει ένα μεγάλο ποσό γύρω στα 6 δις, το οποίο είναι έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα είναι το πιο σκληρό, ανελαστικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει σήμερα και είναι το πρόβλημα για την υγεία του Κοσμάκη. Και είναι το πρόβλημα για την υγεία του Κοσμάκη. Εσείς όλοι είστε ο Κοσμάκης, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει μια αξία ο ηγέτης να... και πώς βλέπει και πώς αντιμετωπίζει, πώς έχει στο πίσω, στο μπρος μέρος του μυαλού του, το λαό για τον οποίο θα πάει να αγωνιστεί και θα διαπραγματευτεί για αυτόν. Λαός Κοσμάκης, μέρος Α. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Πώς θα είδες το αγόρι? Μάχημο. Sorry. Μάχημος, ε. Εντάξει, να σου πω. Κάθονται οι γιώσες και φύγουν τον ανδρισμό σου. Συγγνώμη τώρα. Έχεις το μπάκι στο πάνελ και ρίχνεις το νερό στη δούρου και χτυπάς την κανέλη. Πού τι πες μου, πόσο κοτρυπίδες μπορεί να είναι. Μα είναι δυνατόν. Απέναντι το βλέπεις τον Παυλόπουλο όλη την ώρα. Και αυτός ο Γάκης, ρε που ο Πάκης, πώς το λένε. Τι αντρίλα, ε. Πώς σηκώθηκε πάλι, ρε παράσπιση. Ναι. Υποψιάζομαι ότι το παντελόνι του Πάκη δεν βράχηκε από το νερό που έφυγε στη δούρου. Κοίτα να δεις τι μας κάνανε σήμερα. Τι μας κάνανε? Έτοιμη δουλειά την αφήσανε στη μέση. Τι εννοείς? Το θρίλερ, δεν το είδαμε ούτε σταγόνα αίμα. Ένα σκαστουκάκι, τι είναι αυτό? Τίποτα, ναι, και κόψανε για διάλειμμα. Αυτό το πράγμα με τις διαφημίσεις πια που πιέζουνε. Ναι, ρε παιδί. Έλεος. Φημίσεις. Φάγανε, λέει, ο Παπαδάκης, οι κάμερες από πίσω, κάτι αρπάξανε. Δεν τον αφήσαν τον άνθρωπο να εκτονωθεί λιγάκι. Τον είχαν από το πρωί, δεν τον είχαν αφήσει να σταυρώσει κουβέντα. Ο Κασιδιάρης, αν μιλήσει στη Βουλή, θα φοράει και το μαντίλι του Τζον Ράμπο στο κεφάλι. Μπορεί. Μετά του πετάει άλλη την εφημερίδα, φασισταριό του. Μα συγγνώμη τώρα, είσαι φασίστας και σου πετάνε το ριζοσπάστη στα μούτρα. Τι κάνεις? Και λίγα τις έκανε. Φίλο. Το ριζοσπάστη, μωρή, να μ' ακουμπήσει εμένα ο ριζοσπάστης. Και λίγα τις έκανε. Και εκείνη η Δούρου ήτανε που ήτανε σαν ξεπλημένη. Της έριξε και το νερό, έγινε, δεν έχει χειρότερο, είμαι σίγουρος. Δεν έχει χειρότερο. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θα χαστούν και δεν είναι τίποτα. Θα σας γαμίσουν κιόλας σε λίγο. Άντε, επιτέλους. Συγγνώμη. Α, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εντάξει με το ξύλο, αλλά δεν κόβουμε τις μαλακίες. Μας αρέσουν τα βίτσια. Να χαρούμε και λίγο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι στο Real. Είστε. Σούπερ. Μπορώ να πω μερικά πράγματα, σας παρακαλώ? Βεβαίως. Αποστολή. Λέγε, κυρά μου. Εντάξει, Αποστολή, περίμενα να σου πω. Αποστολή, θέλω να πω κάτι. Ότι θες να πεις κάτι, το κατάλαβα από τη στιγμή που παίρνεις τηλέφωνο. Ας τον πρόλογο, κόψε μαλακίες. Okay, okay. Μην πέσει καμιά ψηλή τώρα, έτσι. Εντάξει, κούλαρε λιγάκι. Έκλεισες όλες τις γυναίκες. Ποιες γυναίκες? Εγώ να κουλάρω. Δεν τολμάς, μωρή, που είσαι γυναίκα και τολμάς και παίρνεις τηλέφωνο, φας καμιά ανάποδη. Τσόκαρο. Αποστολή, να σου πω. Τι θες? Σε όλες τις γυναίκες, αν υπάρχει γυναίκα αυτή τη στιγμή που έχει ψηφίσει Χρυσή Αυγή για τα όμορφα τα μάτια του καθή κάπως, δεν ξέρω πώς τον λένε, πολύ γελασμένη είναι. Πολύ γελασμένη. Επειδή ήταν γυναίκες, τις φάγανε. Επέστω, εγώ νόμιζα ότι χτυπάγανε τον κομμουνισμό. Πάλι καλά. Οι γυναίκες να τις τρώνε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν κατάλαβα με αυτές τις μοντερνιές όλες. Παρακαλώ, πες. Η θέση της γυναίκας είναι κάτω από τη σφαλιάρα του άντρα. Okay, του άντρα. Τώρα, του άντρα, δεν ξέρω τώρα, ο Κασιδιάρης είναι σύμβολο. Δεν ξέρω τώρα. Πόσο αντρικό είναι να πλακώνεις γυναίκες και μετά να κρύβεσαι, μη σε συλλάβουνε. Τώρα είναι σε καμιά τρύπα, μου, να μην πω καμιά κουβέντα. Τα φίδια σε τρύπες μπαίνουν. Έχω μια ασφαλή πληροφορία. Ο Κασιδιάρης κρύβεται. Μη μου λες τέτοια. Κρύβεται ο Κασιδιάρης. Κρύβεται στο δίστομο. Είναι δυνατόν. Δεν έχει ούμπαλα η Άρια Φιλή. Αποκλείεται, δεν κρύβεται. Εγώ πιστεύω ότι έχει τα guts. Θα πάει να παραδοθεί μόνος του. Και θα ζητήσει άσυλο στην Αγία Λαύρα. Δίνουνε άσυλο στο άσυλο. Ναι, γιατί έχει ομογάλα. Δεν πάει, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, συμφωνώ εγώ ότι η Χρυσή Αυγή είναι φασιστικό κόμμα, αλλά. Πώς προέκυψε, μισό λεπτάκι. Έθεσε κάποιος το θέμα, γιατί ανοίγετε τέτοια κουβέντα? Ορίστε. Από πού και ως πού? Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω? Ναι. Λοιπόν, αλλά όμως να λέτε όλη την αλήθεια. Γιατί και το ΣΥΡΙΖΑ αναρχικό κόμμα είναι. Όταν πλακώνανε κάτω και σπάγανε τα τζάμια και μείνανε άνθρωποι χωρίς δουλειά. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το κάνανε αυτό, το έκαναν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτάκι, γιατί η σάτυρα δεν έχει όρια, η μαλακία έχει. Ναι, κοίτα, αυτή μισό είναι... λεπτάκι. Αυτή είναι πιο έξυπνη, δεν το κάνουν βουλευτές. Στη μαλακία, ας βάλουμε ένα όριο, παρακαλώ. Οι πρώτοι διδάξοντες είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι πλακώνται στο ξύλο στο κοινοβούλιο και είναι κομμουνιστές, είναι αριστεροί. Και για τους Κινέζους φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν σίγουρος. Να λέτε, είναι αριστεροί. Είναι κομμουνιστές, θα πει το ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση με τον Κασιδιάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν φταίει. Όταν λέμε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Δούρου. Για τον Κασιδιάρη φταίει η Χρυσή Αυγή, που είπαμε. Η Δούρου φταίει, συγγνώμη. Ήταν εκεί κάποιο του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε η Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει άρα. Δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Sorry, άργησα λίγο, sorry, γιατί ήταν εδώ κάτι κολοδημοσιογράφες και τις έβαζα λίγο στη θέση τους. Λοιπόν, θα τον καλέσω. Το τι σκαμπύλι έχω ευχαριστηθεί σήμερα, δεν τολμά να πούνε και τίποτα. Καταλάβανε επιτέλους το ρόλο τους. Μα στο διάλο, έπρεπε να έρθουν οι άντρες μετά από τόσα χρόνια για να δείξουν οι γυναίκες το ρόλο τους. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, θα τον καλέσεις και εσύ και θα έχει πιο ενδιαφέρον. Θα έχεις μέσα Άδωνη, Καρατζαφέρη και Κουίκ μαζί. Τι λες, πολύ αντριλίγκε. Λοιπόν, δεν μου λες, δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε, αλλά ήταν μια καλή αρχή. Μια καλή αρχή για πού? Για να αποκτήσει ενδιαφέρον η πολιτική ζωή επιτέλους πια, έλεος, με αυτό το πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Κοίταξε να να δεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να γίνει στο Πασόκ. Αυτοί στο Πασόκ, επειδή θα έχουν κάνει τόσα πολλά και εμένα να φανταστείς μου ήρθε η επιστροφή φορολογική δήλωση, μου ήρθε να πληρώσω, έτσι. Εγώ θα πάω να πληρώσω. Δεν δίνεις καμία σφαλιάρα, νομίζω οι σφαλιάρες γλιτώνουν. Έτσι, ο άλλος έριξε τις σφαλιάρες και έφυγε. Του ζήτησε κανείς μετά το λόγο, εξαφανίστηκε. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Κρύβεται σαν άντρας, μην το συλλάβουν. Όχι έτσι. Συγγνώμη, ποιος θα πάει να το συλλάβει. Η μπάτση, η ψηφοφόρη του θα πάει να το συλλάβουν, να του πούνε τι. Αφού του δώσω τα συγχαρητήρια, έλα με συγχωρείς, πρέπει να σου περάσω και χειροπέδες. Αναγκάστηκα ως υπουργός οικονομικών να κάνω μια μικρή κουτσουλιά. Κουτσουλιά. Τι να κάνει, αναγκάστηκε να το κάνει, τα κατάφερε. Βέβαια το θέαμα δεν ταιριάζει, αλλά εφόσον αυτό κατάφερε, τι να κάνουμε. Μήνυμα της Ειρήνης, ακροάτριας. Χθες μας είπες ότι θα σας ακούγαμε δύο ώρες. Γιατί δεν ήρθατε? Τι εννοείς να έρθουμε? Είμαστε εδώ από τις 12. Έχει ξεκινήσει η πρώτη ώρα, γιατί αντικαταστήσαμε την Κάτια που έλειπε, το είχαμε πει από χτες. Όταν λέω ότι είμαστε όλοι στα κάγκελα και πιανόμαστε από την οποιαδήποτε λέξη, ξεπλημένη η Δούρου, γιατί είπε πριν ο Αποστόλης στο τηλεφωνικό κέντρο στο λαό μέσα. Για τη Δούρου. Τι λέει ρε το άτομο, έλεος με την αντισύριζα προπαγάνδα σας, η Δούρου είναι γαμώτα μωρά, εσείς έχετε το μαΐλι. Ωραία συζήτηση, ωραία σύγκριση και λογική πάνω απ' όλα, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτά, σηκώνουμε κανονικά τα χέρια ψηλά και περιμένουμε την Δευτέρα παρουσία, μπας και γίνει κάτι. Το φασισταριό της Κανέλη δεν το βάζετε καθόλου όμως, γιατί υπήρξε και αυτός ο χαρακτηρισμός. Το βάλαμε χτες, το έχουμε δει, έπαιξε παντού, δεν έχουμε αντίρρηση να το βάλουμε. Ξαναλέω, δεν ενόχλησε αυτό τον Κασιδιάρη σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, να το λέμε, ναι, τον είπε φασίστα και τον είπε και φασισταριό. Τι σημαίνει αυτό? Το λέμε και εμείς, το λέει και όλη η κοινωνία. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Και ένα τελευταίο, επειδή υποτιμάτε συνέχεια τη Χρυσή Αυγή, με τα δικά σας σχόλια και όχι μόνο, είναι επόμενο κόσμος να θυμώνει. Με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού της και θα το δείτε στις 17 του μήνα. Ναι, θα νικήσετε. Είναι μια απάντηση. Γενικώς με όσα θα γίνουν στις 17 του μήνα, τα λέτε εσείς, τα λένε διάφοροι, θα νικήσετε, θα χάσετε. Είναι μια ωραία προσέγγιση των εκλογών και όλου αυτού που, του δικαιώματος, του υπέρτατου που έχει, του ύψιστου που έχει ο ελληνικός λαός, ο κάθε λαός, για να καθορίζει το μέλλον του υποτίθεται. Χουλιγκανίστηκα, σαν ομάδα, εσείς νικάτε, εμείς χάνουμε, δεν έχει σημασία αν είμαστε καλοί ή κακοί, σημασία έχει αυτή τη στιγμή τη δεδομένη, ποιος θα έρθει πάνω. Ωραίες είναι οι εκλογές. Να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν τις μειώνουμε σε καμία περίπτωση. Είναι όντως ένα καλό μάθημα. Μπορούν να δοθούν και πολλά μαθήματα. Αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου δεν γίνονται με εκλογές όμως. Να το πούμε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πέτρος Ευθυμίου, μία λέξη πώς καθορίζει και αλλάζει τα πάντα. Ο κίνδυνος είναι κάτι αντικειμενικό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Για την πατρίδα μας υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Υπάρχει γιατί η Ευρώπη είναι σε μια απίστευτη κρίση, ο κόσμος είναι σε μια απίστευτη κρίση και έχει αποδειχθεί πάντα ότι την κρίση την πληρώνουν αυτοί που είναι αδύναμοι και αυτοί που δεν είναι προνοητικοί. Έτσι την πληρώσαμε όταν γίναμε πάντα πειραματόζω, όταν γίναμε πάντα πειραματόζω των μεγάλων μεταβολών της ιστορίας. Όταν γίναμε πάντα πειραματόζω. Τι ωραίο που το λέει, δεν έχει καμία ανάμειξη ο Πέτρος Ευθυμίου στα πειραματόζω, στη διαδικασία και το πάντα. Αυτό το πάντα ήταν η κομβική λέξη. Γι' αυτό το ακούσαμε και δύο φορές. Λαός, μέρος βου. Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα? Ναι, ναι. Γιατί συνήθως κοπελιά βγαίνει, γι' αυτό με εκπλήσετε. Λοιπόν, ήθελα. Και τώρα μην βάζετε και το χέρι στο Ευαγγέλιο, πείτε μου απλά το μήνυμα. Στην εκπομπή του κυρίου. Άννα από Νέα Σμύρνη είμαι. Καλά, ναι. Ναι, στην εκπομπή του κυρίου Καλαμούκη. Λοιπόν, εγώ δεν ανήκω ούτε στο κόμμα του κυρίου Μιχαλοντάκου, ανήκω αλλού. Λοιπόν, αλλά δεν μ' αρέσει η βία βέβαια. Το γεγονός αυτό που έγινε το πρωί στον Αντένα δεν μου άρεσε. Αλλά. Τώρα δεν σας άρεσε, δεν σας άρεσε επειδή τις φάγανε οι γυναίκες. Δεν μου άρεσε. Αν τις άρπαζε ο Πάκης, θα γινόταν αυτό θέμα σήμερα, θα το συζητάγαμε. Αποστολή, θα κερδίσω το βιβλίο? Όχι. Γιατί ρε φίλε? Γιατί πρόλαβε ρε φίλε? Έχω πάρει 15.000 φορές. Και τι θες να κάνω εγώ που έχεις πάρει 15.000 φορές, πες μου. Κάθε φορά τα ίδια γίνεται. Τι θες να σου πω κάτι διαφορετικό? Να μου δώσεις το βιβλίο. Εδώ γίνονται 35 χρόνια τα ίδια και δεν παραπονιέσαι. Και πήρες εδώ να παραπονηθείς για το βιβλίο, άι παράτα. Ποιος θα πέσουν χαστούκια, Αποστολή? Ωραία, να πέσουν χαστούκια. Να πέσουν χαστούκια. Το νου σου, το βιβλίο, αλλιώς χαστούκια. Τώρα αυτό δεν είναι μεγάλη πουκιά της Χρυσής Αυγής? Όχι φίλε. Δηλαδή να πας να πάρεις ψήφους από τον Καρατζαφέρη, από την Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνω. Τώρα με αυτές τις τακτικές να πάνε να κλέψουν ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μπινιά μεγάλη? Μόλις είδαμε τον Τατσόπουλο να πλακώνει κόσμο στο στούντιο, έβαλε ο Μιχαλολιάκος το άλλο του σκυλί του να μαζεύει ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ. έφυλε. Έλα. Και Παπαχλημίτζο το έδωσε στο βιβλίο, ρε γαμό τον πελά μου. Μήπως πάει τζάμπα. Παπαχλημίτζο είσαι και εσύ. Όχι, όχι, όχι. Έλα, τώρα γιατί μου τη φέρνεις έτσι, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εγώ πήρα να το πω για χιούμορ δηλαδή. Πώς μου τη φέρνεις. Α, ωραίο χιούμορ. Πώς με ρουμπώνεις έτσι. Ωραίο χιούμορ με το όνομα του κυρίου, μπράβο. Ελπίζω να το διαβάσει και να πιάσει τόπο. Γιατί εγώ θέλω να το δω στον πατέρα μου. Γιατί και αυτός ηλίθιος είναι. Και ψήφισε κάτι παπάριδες. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το φίλο του Κασιδιάρη δεν γίνεται να το βάλουμε σε μια εκπομπή. Και τον καλεί σε εκπομπή μέσα. Εδώ. Εγώ δεν τον καλώ. Να τον καλέσω σε μια εκπομπή, αλλά να μην τον βορείδεις μέσα. Να έρθει με το κλουβί το είναι όμως. Μόνο έτσι τον δέχομαι. Αποστόλη ο Τσίπρας που δούλευε, ρε, λουλουδού ήτανε. Γιατί? Λέει, έτσι έχω ακούσει γι' αυτό, γιατί εντάξει. Άμα το έχεις ακούσει, λουλουδού θα ήτανε. Δεν μου λες, πες το Θέμη, πόσο αμερόληπτος είναι, ρε, παιδί μου, άνθρωπος, να μου με τρέχει από τα μπατζάκια του η αμεροληψία. Σαμαρικός είστε. Ορίστε. Έλα καλέ, για μια πιτσαρία είπαμε, και τι έγινε. Έρθει το όλοι σας. Έχετε να φάτε πίτσα αν έρθει ο Αντώνης, ψήφο στον Αντώνη. Να φας πίτσα που δεν θα έχετε λιωμό. Και κεμπάπ θέλετε, στάσει κεμπάπ, ξέρεις. Βολέψουμε την πίτσα. Θα βολευτείς μια χαρά στα γεράματα, θα σου έρθει η Μπεργέτη. Άκου να δεις πως. Ωραίο δωράκι. Άκου να δεις. Θα τα μάθεις όλα. Τι, να φύγεις έτσι χωρίς να τα έχεις δοκιμάσει όλα. Φασισταριά είστε, τέλος πάντων. Έρχεται πίτσα, κύριε. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στο μικρό τούτσινο Χρυσάβγουλον, γιατί πιστεύω ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Από τη στιγμή το περίεργο που είναι, δεν κατάλαβα. Ναι, είναι. Δηλαδή, και εγώ λίγο ξαφνιάστηκα, εκτός κι αν τους πέρασε για Πακιστανούς. Ναι. Εγώ νόμιζα μόνο ξένους δέρνουνε. Μόνο ξένους δέρνουνε, ξαφνιάστηκα λίγο. Τετράχρονο παιδάκι να ήταν, το ίδιο θα έκανα. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιεί και τον επιμηκυντή του. Συγγνώμη, όπα, μισό λεπτάκι, γιατί υπάρχει και ένα δίκιο. Τον ακούμπησε με ριζοσπάστη. Ναι, αυτό ήταν πολύ χοντρό. Δεν είναι λίγο. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω. Να σου πω εγώ. Ναι, αμέ. Παίζουμε Κασιδιάρη. Παίζουμε. Δεν είναι μαλακία, παίζουμε. Δεν ήταν καλύτερο το παίζουμε και Δίκογλου. Γι' αυτό έχει φτάσει στον πάτο η πολιτική ζωή. Αμέ. Στο βούρκο που λέει ο Κίμωνας. Δεν είναι έβυχο. Δεν πάει να πεις παίζουμε Κασιδιάρη. Το και Δίκογλου δεν ταιριάζει τόσο ωραία στο στόμα. Εγώ δεν τον ξέρω το και Δίκογλου, αλλά. Πόσο χρονών είσαι? Τι? Πόσο χρονών είσαι? 28. Δεν έχει σχέση. Παρεπιπτόντως να κάνω και ένα καμάκι. Α. Ναι. Λοιπόν. Ωραίο κόλο. Μεγάλο, αλλά ωραίο. Αν υπήρχε και Δίκογλου, τότε σφαλιάρα θα έχει φάει κόλο. Ήθελα να πω για το επεισόδιο αυτό το πρωινό που έγινε στον Παπαδάκη. Επεισόδιο, τώρα σιγά το πράγμα. Για να αγιάσει το χεράκι του. Λίγες έριξε, κυρία μου. Λίγες έριξε. Εσείς είστε φασίστρια τώρα τελευταία ή πάλι φασίστρια που λέμε? Είστε από καιρό? Εγώ Χρυσή Αυγή ψηφίζω. Καλά κάνετε, το συζητώ. Να ψηφίζω γιατί έπρεπε καλά να τη κάνει αυτήνη, αλλά και αυτήνη τη Ζούρτσε. Να την ξεμαλιάσει έπρεπε. Έπρεπε και αυτήνη να την ξεμαλιάσει. Λίγα τη έκανε. Και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς που είστε γυναίκα, σας αναγκάζουν και εσάς να έχετε ξυρισμένο το κεφάλι? Όχι βέβαια, εγώ είμαι γυναίκα, πώς θα έχω ξυρισμένο κεφάλι? Χρειάζεται ομοιομορφία, πώς? Γιατί να είμαι γυναίκα, να ξυρίσω το κεφάλι μου. Εδώ ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, το κεφάλι είναι το λιγότερο. Γιατί εσείς διαφωνείτε με αυτό που λέω? Όχι, εγώ συμφωνώ, λίγα τη έριξε. Άσε που να σου πω την αλήθεια, και στη Δούρου έπρεπε, γιατί εμένα μου τη δίνει η Δούρου. Σε αυτή την κατάσταση μας φέρανε. Αν και νομίζω με τη Δούρου έγινε παρεξήγηση. Γιατί πώς ήθελε να πει εγέρθητη και είπε εγέρθητο. Έτσι για τη Δούρου, του είπαν ότι θα είναι η Δούρου καλεσμένη και άκουσε ότι θα σε δείρουν. Εγώ. Και κατάλαβε ότι το Δούρου είναι το ίδιο με το Δύρο. Δούρου, Δύρο, κάτι τέτοιο μπέρδεψε. Άκου να σου πει. Και λέει θα δείρω εγώ πρώτος, αντί να Δούρου αυτή, θα δείρω εγώ πρώτα. Ρε. Εδώ είμαστε. Ο Τάκης θέλει ένα μήνυμα. Ο Κασιδιάρης λέει να τον προσέξεις, σαν τον Μπαλούρδο δεν μιλάει. Δεν το έχω προσέξει, πρέπει να τους έχω δίπλα-δίπλα και τους δύο. Για να κάνουμε τη σύγκριση και ένα άλλο, είπαμε πριν για τη Δούρου και λέει ο Νίκος που το έστειλε. Θύμιο, έκανα πλάκα για τη Δούρου, είμαι εγώ που έστειλα το μήνυμα. Γκάου είσαι κι εσύ. Έλα εδώ και διάβαζε αυτά που διαβάζω εγώ. Δεν φαίνεται από ένα γραπτό μήνυμα το υπονοούμενο και το υποδόριο του πράγματος, ούτε η όποια διάσταση. Είναι λέξεις στη σειρά. Αν συγχώρα μας, αν σε αδικήσαμε, αλλά με αυτά που διαβάζουμε εδώ, την ποιότητα γενικότερα, δεν είναι όλα έτσι, αλλά είναι αρκετά, κυριαρχούν. Και επειδή έχω πει να τα διαβάζω, τουλάχιστον στα διάλειμματα, είναι ένα μπλέξιμο. Πραγματικά, ακόμη και αυτοί που είναι στη λογική, στη σφαίρα της λογικής και δεν είναι της ανοησίας, τη σφαίρα, και εκεί υπάρχουν διάφορα. Τώρα, βλέπω το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, όχι βία, όχι στη βία λέει, εντάξει, και έχει φωτογραφίες όλες μαζί. Από το περιστατικό το χθεσινό, τον Αλαβάνο που του είχαν ρίξει γιαούρτι, τον Νταλάρα που είχε φάει τις ντομάτες και τα γιαούρτια στη συναυλία, τον Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας που τον είχαν δει στο στην Πανεπιστημίου και άλλα περιστατικά όλα μαζί τα τσουβαλιάζει. Βεβαίως, μια φωτογραφία ενός ματωμένου προσώπου, ενός σώματος πληγωμένου, μελανιασμένου, είναι καταδικαστέα πράξη. Και η πράξη η ίδια δεν είναι ευχάριστη και δεν την κάνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, υποτίθεται οι λογικοί άνθρωποι ερμηνεύουμε και διαχωρίζουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι διαφορετικό. Παράδειγμα τώρα, παράδειγμα. Αν ένας συνταξιούχος που του έχουν κόψει τα πάντα, δεν έχει φάρμακα, πέσει μπροστά σε έναν υπουργό, σηκώσει το χέρι, καταδικαστέο και αυτό, και του ρίξει μια μπουνιά του υπουργού, καταδικαστέο, αλλά μπορούμε για λίγο να σταθούμε, να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τα κίνητρα. Και είναι διαφορετικό ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, που έχει ιδεολογία τον τρόμο και το φόβο και τη βία, να κάνει αυτό που κάνει. Νομίζω, βάζοντας το χθεσινό περιστατικό με όλα αυτά μαζί, αθωώνει λίγο το περιστατικό Κασιδιάρη. Δεν το βάζει στην πραγματική του διάσταση. Είναι διαφορετική η αγανάκτηση κάποιων για όλα αυτά που γίνονται κατά κάποιον. Δεν σημαίνει ότι ούτε τους σκοτώνουμε, ούτε τους βρίζουμε, ούτε τους... Εν πάση περιπτώσει, έχουν δικαίωμα στην αγανάκτηση και είναι διαφορετική η συνειδητή ενέργεια που έχει και η ιδεολογία από πίσω. Επίσης, δεν θα καταργήσουμε τη διαμαρτυρία. Παντού στον κόσμο υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Από το κίνημα της τούρτας, το κίνημα του γιαουρτιού ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται να περιμένουμε σαν ρομποτάκια κάθε 4 χρόνια μπροστά στην κάλπη. Κάποιος όταν κάνει κάτι και ισοπεδώνει τη ζωή σου, μάλλον κάποιοι μη ψυχρεμοί, αυτοί που τα έχουν χάσει όλα, θα λειτουργήσουν όπως είναι να λειτουργήσουν. Και άλλες σκέψεις μπορεί κανείς να κάνει, δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατί έχουμε το λαό με τις παραγγελιές του. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, αμέσως μετά το λαό και τις παραγγελιές μαγκαζίνο και αμέσως μετά τραυματισμένη Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Κάνε μου μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Πες τη. Βάλε αναγγελίες νέων μέτρων της κυβέρνησης και βάλε το κοριτσάκι από το σπότ της Νέας Δημοκρατίας να ρωτάει γιατί, κύριε, πάλι μειώσεις, πάλι να κόβουν συντάξεις, μισθούς, γιατί, κύριε, και μετά βάλε και τον Παπαδόπουλο στο διαφημιστικό να λέει με το ευρώ καλύτερα. Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 10%, αύξηση των ειδικών φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά. Γιατί? Μείωση του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου. Γιατί? Ο 13ος και 14ος μισθός αναπροσαρμόζονται. Γιατί, κύριε? Συντάξεις 200 ευρώ, 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα. Γιατί, κύριε? Αναστέλλεται η χορήγηση της δεύτερης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης. Μειώνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι μισθοί δεν θα έχουν αυξήσεις. Και η Ελλάδα, κύριε? Λοσπούλος. Και με το ευρώ καλύτερα. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Πήρα να σου πω ότι είχε γάμο τα παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν το ήξερα. Ευχαριστώ που πήρες όμως. Να σου πω, μου κάνεις χάρη. Ναι. Θα βάλεις τη φάρσα που έχεις κάνει στο γραφείο του Πάγκαλου. Ποια? Αυτή που πήρες και είπες ότι είσαι Αλβανός και δουλεύεις για ένα Σιριζέο. Πού το θυμήθηκες αυτό, ούτε το θυμάμαι εγώ. Έννοια σου, τα θυμάμαι εγώ όλα. Κουφαλίτσα, είσαι εσύ μία, έγινε. Πολιτικό γραφείο Θεόδωρου Πάγκαλου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γραφείο κύριου Πάγκαλου, έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα, με λένε Φλαμούρ Μπερίσα. Ναι. Είμαι Αλβανός. Ναι. Εγώ μένω στον Κουβαρά συγκεκριμένα. Μένω χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Και δουλεύω στα χωράφια. Ναι. Και θέλω να κάνω μια καταγγελία, αν σας ενδιαφέρει. Ναι. Αφορά και τον κύριο Πάγκαλο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, όπως νομίζετε. Όχι, ναι. Και σας έλεγα ότι επειδή εμένα δεν φτάνουν τα λεφτά στα χωράφια, κάνω και άλλες δουλειές. Και το αφεντικό μου είναι και οργανωμένος, είναι μέλος του Τσίπρα και η ΣΥΡΙΖΑ και με νοικιάζει για να πηγαίνω να φωνάζω συνθήματα σε διάφορους υπουργούς. Γι' αυτό σας είπα είμαι στον Ολυμπιακό. Γιατί βρίζω και εδώ και στα γήπεδα. Και κάνω και φασαρίες κιόλας. Ναι. Αλλά εγώ μάλωσα τώρα μαζί του, γι' αυτό σας παίρνω να καταγγείλω, γιατί μου έφαγε λεφτά. Και άκουσα κύριο Πάγκαλο που λέει ότι έμαθε για μας, που μας εκμεταλλεύονται, γιατί και εμένα δεν μου κολλάει και ένσημα. Είμαι ανασφάλιστο πολλά χρόνια. Κύριο Γεωργίου είναι μέλος Τσίπρα. Και δεν μου κολλάει ένσημα. Και άκουσα κύριο Πάγκαλο που λέει αυτό, και πήρα, αν θέλετε, εγώ είμαι μάρτυρας και μπορώ να καταγγείλω κιόλας. Εγώ ήμουνα και τη μέρα με το γιαούρτι, με τον κύριο Πάγκαλο εκεί. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να καταθέσω κιόλας, είδα πρόσωπα και καταστάσεις. Μάλιστα. Και μου είχε τάξει εμένα καλά λεφτά. Και δεν μου τα έδωσε, εντάξει, μου τα έφαγε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί. Εγώ είμαι Τίμιο Αλβανό. Έχω γεννηθεί στο Φιέρι και μου φάγανε λεφτά το λαμόγιο το Έλληνα. Και είχα πάει και παλιότερα μου είχε βάλει να φωνάξω και στις κυρίας Χριστοφάκη συνθήματα στη συγκέντρωση. Και τώρα επειδή λέει έχουμε κρίση, μου φάγε εμένα λεφτά. Ναι, και εγώ θέλω να καταγγείλω. Μάλιστα. Και αν θέλετε να σας πω, έχω και τα συνθήματα εδώ που φωνάζαμε. Μήπως κύριος Πάγκαλος, αν θέλετε να σημειώσετε, τα αναγνωρίσει για να πιστεί ότι ήμουν εκεί. Εντάξει, θα επικοινωνήσουμε, σας λέω μαζί σας. Του φωνάζαν, δεν τα φάγαμε μαζί, δεν τα φάγαμε μαζί, είσαι κοπρίτης και πρώην κομμουνιστή. Το φωνάζαμε. Και έχω κι άλλο. Κάθε πατέρας Πασοκτζής έχει και μια πουτάνα κόρη, έχει και ένα πουτάνα γιο που το γαμπάνε όλοι. Πολύ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να κάνω μια ερώτηση. Την επόμενη φορά ο κύριος Πάγκαλος τι γιαούρτι θέλει να είναι? Θα επικοινωνήσουμε, σας λέω, εμείς μαζί. Α, να μου πείτε να μάθει τι μάρκα είναι, Αγελαδίτσα 0%. Yeah. Εντάξει, ευχαριστώ, περιμένω. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον Παπαδήμο που λέει «Ask what you can do for your country». «Ask what you can do for your country». Μετά τον Καρατζαφέρη που λέει «Θα τον παίξουμε για να σωθεί η Ελλάδα». «Θα τον παίξουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για το καλό της Ελλάδος και για να μπορέσει έτσι να γίνεται καλύτερος». Μετά τον Καμένο που λέει «Θέλουμε να πάρουμε την Ελλάδα από πίσω». Δημιουργήσαμε ένα κίνημα που έδωσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει από πίσω την Ελλάδα. Μετά την τώρα που λέει «Έκλασα από τον πολύ πόνο». «Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο». Και τέλος το Τζίπρα που λέει «Μετά από τόσες ώρες πρέπει να πάω τουαλέτα». Okay. Βεβαίως βρίσκομαι και σε δυσάρεστη θέση διότι έχετε όλοι κουραστεί. Εγώ δεν άντεξα. Πήγα πριν από λίγο να επισκεφθώ και την τουαλέτα διότι είμαστε εδώ από το πρωί. Σε παρακαλώ πολύ, τον Αλβανό, κατάλαβες? Όχι. Καλέ, που σου λέει μαλάκα. Α, κατάλαβα. Σ' άρεσε, σ' άρεσε να με λένε μαλάκα. Να... Θα το βάλω, να χαρείς. Γεια σου φιλαράκι, είμαι Αλβανός μετανάστης φίλε και ζω 18 χρόνια στην Ελλάδα. Νόμιμος. Νόμιμος. Δεν σ' ακούω ρε μαλάκα. Όπα, Αποστόλης. Λοιπόν, εντάξει, Αποστόλη, άγουνας. Είσαι νόμιμος. Τι είμαι? Νόμιμος. Έχεις χαρτιά? Ναι ρε μαλάκα, ναι. Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη. Είμαι, να σου πω, πριν 18... παραμονής. Περίμενε ρε, να σου πω εγώ σε πήρα για να σου πω, όχι να μου πεις εσύ. Α, και Αλβανός και Τσαμπουκάς. Βέβαια, ήρθατε στη χώρα μας, θα μας γαμίσετε κιόλας. Που δεν έχω πρόβλημα, αλλά να μας παίρνετε τις δουλειές. Κάτσε να σου πω ρε μαλάκα που περνάς ωραία μηνύματα. Αποστόλης. Αποστόλη, λοιπόν, ο ελληνικός λαός φιλαράκι πρέπει να καταλάβει ότι η ελευθερία, η ευημερία και όλα τα σχετικά έχουν κόκκινο χρώμα. Και αυτοί που κόπτονται για το Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ και σας βρίζουν γιατί τους υπέφερε και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουν το εξής πράγμα. Ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι όμοιοι του απλούστατα θα είναι διαχειριστές του συστήματος. Κομμουνιστής είσαι. Αλβανός κομμουνιστής με πήρε τηλέφωνο. Γιατί σου πάει αυτό. Περίεργο. Είχαμε μάθει Αλβανός τουρίστας. Αλβανός κομμουνιστής είναι νέο ανέκδοτο, με δουλεύεις. 50 χρόνια είχαμε κομμουνισμό στην Αλβανία, δεν κατάλαβα. Δεν σε χάλασε, σωστό. Να σου πω. Είπες ήρθες πριν από 18 χρόνια. Ναι. Όπως τα υπολογίζω, πριν από 18 χρόνια ο Σαμαράς ήταν στα πράγματα. Ρε, δεν πάει να γαμπεί ο Σαμαράς. Να πάει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Θέλω να βάλεις το Μιχαλολιάκο, τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ. Γιατί νομίζω ότι έχουν ακριβώς την ίδια φωνή. Ίσως κάνω λάθος, δεν ξέρω. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων. Βίκη. Αποστόλη, βάλε παραγγελία από τώρα Παρασκευή τον παππού πριν. Κάτσε τα, πέθανα να γελάω. Ήμουν στο φανάρι πρώτος και κόρναρο τον εαυτό μου να ξεκινήσει. Το ραμολί με το σιτάρι. Ναι, τώρα που άκουσα, πέθανα στο γέλιο σου λέω. Ήρθε επιτέλους, μπράβο. Πώς το έπαθες? Λοιπόν, Λοιπόν, αγαπητέ, θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτόν τον αλήθεια το δικό σα εκεί πέρα, τον τουέτο αυτό που έχει εκεί πέρα, πρώτον ειδήσεων, ο οποίο δεν ήταν πολύ αγράμματο και αστοιχείο, είναι πολύ πολύ υποκριτικό. Θε να πάρε διαβάσει λίγο και μετά. Για ποιον λε, καλέ. Αυτό που έχει την κύπη που μα ενοχλεί, που μα τα ζαρίζει, που τσιμώνει, έχει δύο. Το όνομά του δεν με αφορά. Παίρνω θέλω το όνομά του, εσεί ξέρετε. Για τον κύριο Καλαμούκη μιλάτε έτσι. Δεν μαζεύετε λίγο το στόμα σα, παρακαλώ πολύ. Βρε μαλάκα, θα μπει σε πλούτο με τον ηλίθιο, τον βλάκα, με σε τι λέει. Εμένα μαλάκα, βρε ένα μολυμέντο. Βρε γελίε, βρε γελίε. Στο μυαλό χαμούρικο λόγια να σου κόψουν 100 ευρώ να σου αφήσουν, όχι 100 ευρώ να σου κόψουν. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Συγχτηρίσαι με το να πόδι στον τάφο και μιλά. Πού μένει, πε μου που μένει να στείλω στεφάνι. Ναι, στη Μάρτα, να μου κάνει τα αρχίδια μα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. Άγου, προσέ. Να μολυμέντο βρωμό πασόκο, στο διάτανο. Βρε γαμίσο ρε μαλάκα, εσύ και αυτό μέσα. Μην ξεκινά τι ευχέ, μην κάνει κολοτούμπα. Ρε τάλια του κερατά, δεν ξετυλέτε. Πού να μου χαθεί, δεν τρέπεσαι, πάρε λίγο την πίεση, πάρε λίγο την πίεση, θέλω να το χρεωθώ. Πώς θα μπορώ τώρα, πώς θα βρει και πώς θα έλαβα να πω. Πώς θα μπορώ τώρα, πώς θα βρει και πώς θα έλαβα να πω.